Na zakarze czwarta. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Czwarta. Już jest do szóstej oczywiście ten program na antenie. 7.01.2025, taka data w kalendarzu, czyli dzisiaj 7 dzień stycznia, mamy wtorek. Dziś wschód słońca o godzinie 7.44 będzie miał miejsce, a słońce zajdzie o 15.39. Imieniny dzisiaj Lucjan, Łucjan, a także Kryspin, Izydor, Teodor i Mateusz obchodzą. Wszystkiego najlepszego od trójki. Zaczynamy nowy dzień od prognozy pogody. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. W Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 8 cm. Rano miejscami na południowym wschodzie możliwe zanikające mgły, które mogą ograniczać widzialność do 200 metrów i to jest jeden z tych elementów, który może nam o poranku faktycznie utrudniać życie. Przypominam, na południowym wschodzie mgły i widzialność ograniczona do 200 metrów. Na termometrach w ciągu dnia od 3 stopni, 4 na północy, około 6 w centrum i na wschodzie do 8-9 na południowym wschodzie. To są te najwyższe wartości. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 991 hektopaskali. Przewiduje się wzrost tego ciśnienia. My jesteśmy z Państwem do godziny 6. Dbamy o to dobre samopoczucie. Ewa Wichrowska program realizuje. Radek Nałęcz przy mikrofonie. Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd na dobry początek. Leonard Skinner, Sweet Home Alabama. No faktycznie dzisiaj jest taki dzień, że możemy się czuć jak w poniedziałek. Poniedziałek akurat był świąteczny, wtorek jest już takim zwykłym dniem, w którym należy się pojawić w pracy, niektórzy po dłuższej przerwie. Ale jeszcze wróćmy wspomnieniami do tego, co wczoraj się działo. Ponad 900 różnych wydarzeń związanych ze świętem Trzech Króli. Wczoraj między innymi w Gnieźnie do orszaku dołączył Bolesław Chrobry. Po raz 11 na ulicach miasta odbyło się wspólne kolędowanie i przemarsz przez Starówkę, jednak w tym roku przypomniano o tysiącleciu pierwszej koronacji. Orszak Trzech Króli w Gnieźnie prowadził czwarty król, Bolesław Chrobry. Super, czuję się świetnie, jest ciepło. Mam na sobie tunikę taką z godłem, koronę i włócznie. A obecność monarchy nie była przypadkowa, mówił organizator orszaku, ksiądz Jacek Orlik. Przeżywamy w tym roku tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Tym darem, który otrzymaliśmy od Pana Boga, jest nasza ojczyzna, jest Polska i dlatego też król Bolesław Chrobry składa w darze pokłon Jezusowi, zawierza też w tym momencie naszą ojczyznę nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. Na uroczystości w Gnieźnie przyszły tłumy. Tak, z wnuczką. No fajnie, taka jeszcze świąteczna atmosfera, można powiedzieć. Państwo też już zaopatrzeni w korony. Żona pójdzie w czerwonej, a ja w zielonej. Dla kogo te korony będą? Dla wnuków. To jest tradycja. Orszak Trzech Króli w Gnieźnie zakończyło wspólne kolędowanie przy katedrze. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. Właśnie Trzech Króli plus jeden król dodatkowy. No, ktoś kiedyś powiedział, że nawet sześciu króli może być, w zależności oczywiście od tego, jak bardzo z przymrużeniem oka wspomnimy tę sytuację. Natomiast wróćmy jednak do tradycji Trzech Króli plus król Bolesław Chrobry, ponieważ mija wiosną, minie 1000 lat od koronacji. Bolesław Chrobry był pierwszym namaszczonym na króla władcą Polski. Teraz 8 minut po godzinie 4:00, coś mi świta w Trójce. kto tam, kto jest w środku. No właśnie, co możemy znaleźć w środku robota, poza tymi kablami i różnymi płytkami, ale też całą nowoczesną technologią? No być może to pytanie znajdzie swoją odpowiedź po godzinie 6, kiedy to poranne zapraszamy do trójki, a w ramach tego spotkania o tym, że rok 2025 może być rokiem humanoidalnych robotów. Wielkie firmy przejmują kolejne przedsiębiorstwa zajmujące się tą najnowszą technologią. Kilka dni temu tak postąpił jeden z gigantów technologicznych. Na jakim etapie są prace nad robotami, które to przypominają ludzi i czy w ogóle to jest ten kierunek? To sprawdzi Józef Niewiarowski. A ja chciałem tylko przypomnieć, że w Stanach Zjednoczonych zgodnie z tradycją rozpoczęły się te największe targi technologiczne, czyli CES. Od 7 do 11 stycznia potrwają i faktycznie wiele prototypów i wiele tych nowoczesnych technologii można w ramach tych targów zobaczyć, a także doświadczyć, no bo prototypy również są prezentowane. 12 minut po godzinie 4. Żołądkowski przed godziną o 4 wspominał Neela Peart'a, czyli perkusistę i autora tekstów formacji Rush. Dzisiaj 7 stycznia przypominamy o tym muzyku, ponieważ właśnie 7 stycznia w 2020 roku Neela Peart zmarł. Natomiast nasze kalendarium muzyczne, tradycyjne już, rozpoczynamy od 7 stycznia 1948 roku, od tego wydarzenia, kiedy to na świat przyszedł Kenny Loggins, czyli Kenneth Clark Loggins, Piosenkarz i kompozytor muzyki pop Kenny Loggins i Footloose to jedno z tych najbardziej znanych nagrań. Loginsa, czyli Footloose. Footloose, czyli film z 1984 roku z młodym Kevinem Baconem, który wcielił się w postać pierwszoplanową, postać nastolatka wychowanego w Chicago i też nastolatka, który musi dostosować się do zakazu, w którym to nie może tańczyć i słuchać muzyki rockowej, ponieważ nastolatek trafia do takiego małego miasteczka, w którym radni właśnie taki zakaz uchwalają, no ale właśnie musi, to tak w cudzysłowie, ponieważ wszelkimi możliwymi sposobami ten bohater stara się ominąć, podobnie zresztą jak inni młodzi ludzie, ten zakaz. Footloose to film z 1984 roku w reżyserii Herberta Rossa. Początkowo został dosyć nisko oceniany przez krytykę, nie stał się też wielkim sukcesem komercyjnym, ale ale ten atut to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa i też dzięki temu ten film ostatecznie przebił się i stał się jednym z tych ikonicznych, legendarnych obrazów, stawiany na równi z takimi filmami jak Gorączka sobotniej nocy, Sława, Flashdance czy na przykład Dirty Dancing, Footloose. To jeden z tych filmów z lat 80., który pamiętamy i który myślę, że warto obejrzeć. Wracając do naszego kalendarium, mamy 7 dzień stycznia, rok 1979. Wtedy to urodził się też Aloe Black, wokalista soulowy i I Need a Dollar Teraz. Aloe Black, I Need a Dollar. Wszystkiego najlepszego. Kolejne urodziny, 7 dzień stycznia. W 1981 roku przyszła na świat Ania Dąbrowska. Yes. Ania Dąbrowska, Nigdy więcej nie tańcz ze mną. Ania Dąbrowska, która debiutowała 21 lat temu w 2004 roku albumem Samotność po zmierzchu i była to płyta, która została bardzo ciepło, wręcz gorąco przyjęta zarówno przez krytykę, przez dziennikarzy muzycznych, ale przede wszystkim przez publiczność, czyli przez fanów. Ania Monika Dąbrowska, 7 dzień stycznia, rok 1981, artystka, która urodziła się w Chełmie, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów, a także producentka muzyczna, która od czasu do czasu potrafi zaskoczyć nas naprawdę świetnymi płytami. Czekamy i prosimy o więcej tych płyt. Kolejna data z kalendarza to wspomnienie Jerzego Koseli, który zmarł 7 stycznia w 2017 roku. Wokalista, gitarzysta, autor tekstów i kompozytor, współzałożyciel i członek zespołów Elektron, Niebiesko-Czarni, Pięciolinie i Czerwone Gitary. W czwartek ja mam dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Za tydzień, poniedziałek ty nie możesz, bo pomagasz mamie. A we wtorek i w środę ja mam w domu pranie. No a w czwartek ty masz dyżur. W piątek dwa zebrania. Ty w sobotę też nie możesz, bo na lekcje ganiasz. Do Niebiesko-Czarni, Niedziela będzie dla nas. 74 lata, tyle takiego wieku dożył Jerzy Kosela, który urodził się 15 lipca w 1942 roku, a odszedł właśnie 7 stycznia w 2017 roku. Również 7 stycznia, rok później, zmarła France Gall, czyli piosenkarka, zwyciężczyni konkursu Eurowizji w 1965 roku, która dożyła 70 lat. Qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. quelques choses qui dansent en toi. Si tu l'as, tu l'as, elle a, elle l'a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Oh, elle l'a. Cette petite flamme, yeah. Tape sur les tonneaux, sur les pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. La, la, la, la, la, la, oh. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as, elle a, elle l'a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, non, qui nous met dans. Ela Ela, czyli Franz Gall w ramach naszego muzycznego kalendarium. No to jeszcze wydarzenia z kraju, ze świata. Zacznijmy od 1839 roku. Louis-Jacques Daguerre ogłosił, że używając srebra i miedzianej płytki wynalazł proces zwany daguerotypem. Data ta jest przyjęta za dzień narodzin fotografii. Właśnie ta data, czyli 7 dzień stycznia, rok 1839. 143 lata temu w Chorkówce koło Krosna zmarł Ignacy Łukasiewicz, farmaceuta, pionier przemysłu naftowego w Europie, wynalazca lampy naftowej. A 115 lat temu, w 1910 roku w Lwowie urodził się Marian Eyle, dziennikarz, grafik, redaktor, współpracownik Wiadomości Literackich, twórca i wieloletni redaktor naczelny krakowskiego tygodnika Przekrój, który zmarł 2 grudnia w 1984 roku. I do tego jeszcze, do tych wspomnień wrócimy po godzinie 5. 102 lata temu, w 1923 roku w Krakowie urodził się Jerzy Nowosielski, jeden z najbardziej oryginalnych polskich malarzy. Malował też akty kobiece, martwe natury, pejzaże, obrazy abstrakcyjne. Bardzo szeroki wachlarz zainteresowań. Mamy też rok 1924, który też będzie ilustrowany muzycznie, bo właśnie w tym roku, tego dnia, 7 stycznia, George Gershwin rozpoczął pracę nad swym najsłynniejszym utworem, Błękitną Rapsodią. Błękitna rapsodia i król jazzu, bo tak właśnie nazywany jest George Gershwin. Wróćmy jeszcze na chwilę do kalendarium. Rok 1959, 7 stycznia USA jako pierwszy kraj na świecie uznały kubański rząd Fidela Castro, a w 1970 roku w Soweto założono południowoafrykański klub piłkarski Kaizer Chiefs FC. No to nazwa zespołu od razu się kojarzy. Rok 1971, bokser Jerzy Kulej zakończył karierę sportową, a w 1982 roku w Płocku i Włocławku w ciągu doby temperatura spadła z plus 8 stopni do minus 20 stopni. Także taka rozpiętość. Rok 1985, wystrzelono pierwszą japońską międzyplanetarną sondę kosmiczną Sagigake, a 14 lat temu w 2011 roku w Warszawie zmarł Krzysztof Kolberger, aktor, reżyser teatralny, wybitny interpretator poezji, znany z wielu kreacji filmowych. Również 10 lat temu, w 2015 roku, również w Warszawie odszedł Tadeusz Konwicki, urodzony w 1926 roku, pisarz i reżyser, autor m.in. powieści Władza, W niebo wstąpienie, Mała apokalipsa, Rojsty, a także filmów Ostatni dzień lata, Salto, Dolina Isy, a także scenariuszy do Faraona Jerzego Kawalerowicza, Jowity Janusza Morgensteina i Kroniki wypadków miłosnych Andrzeja Wajdy. W jednym z wywiadów pisarz podkreślał, że ma ambicje, by jego książki inspirowały czytelnika do głębszych refleksji nad życiem i przyszłością świata. Ja w budowie swojej koślawej prozy, w jakimś przeczuciu mogłem się posługiwać takimi narracyjno-stylistycznymi sposobami, które mogły w ludziach budzić pewne chęci, pewne pragnienia, żeby pójść jeszcze dalej niż ja. 10 lat temu zmarł Tadeusz Konwicki i tę datę traktujemy jako ostatnią w ramach dzisiejszego wydania kalendarium, ale to oczywiście nie koniec programu, bo do godziny 6 jesteśmy z Państwem. Coś mi świta w Trójce. Time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I'd got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't wanna be a richer man. Changes. Turn and face the strain. Changes. There's gonna have to be a different man. Time may change me. Size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through. Changes. Turn and face the strain. Changes. Don't tell them to blow up on out of it. Changes. Turn and face the strain. Changes. Where's your shame? You've left us up to her next to me. Time may change me. You can't twist time. Strange. Turn and face the strain. said that time may change me, but I can't trace David Bowie i o tym, że pewne są zmiany. To jest taki pewnik, który nas czeka, ale też którego, wydaje mi się, nie ma co się bać. Jeżeli chodzi o nową muzykę, no to ten zespół przez niektórych porównywany jest do współczesnego U2. Irlandczycy Fountains DC i Buck już teraz na antenie Trójki, a przypominamy, że Fountains DC w tym roku będą gwiazdami 18. edycji OFF Festiwalu pod patronatem Trójki. Za 11 minut piąta. Change my name, to promise you, yeah. Dying inside, cause I want to, yeah. Didn't I say I wanted to, yeah. Honey, I changed before you, yeah. 28 years I come to end. The rain chased me down the gully again. Now I'm higher than anyone here, and there ain't nothing on me, yeah. But baby, I swear it, I wanted to call. But on my way around, I happened to fall. She's a I know you socialize me like a young thing would, and I think I like. to ourselves and not tell any members of our inner posse. I wish I could tell the world, cause you're such a pretty thing when you're done up properly. I might wanna marry you one day if you watch that weight and you keep your firm body. Za każdym razem wielka przyjemność i radość słuchania Alanis Morissette i Hands Clean. No, odczuwam ją faktycznie, nie będę tego ukrywał. Jedna z tych ulubionych wokalistek. Na krótko, przed godziną piątą, 4 minuty do 5, pierwsze serwisy trójki przed nami z tymi najważniejszymi doniesieniami z kraju, ze świata. Ale zanim to nastąpi, no to jeszcze zmieścimy to nagranie Kicks i Plauka. Ze mnie i jakoś to